اگر جمعہ کی چھٹی کی ترتیب بن جائے تو یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اجتماع میں بھی تعداد بھرپور ہوگی اور مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان پوری رات کا اعتکاف بھی کر سکیں گے. جو دعوت اسلامی والے ہیں نا ان کو چھٹی اور نہ چھٹی کچھ نہیں بولتی. جمعہ کے اجتماع میں الحمدللہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں اور فیضان مدینہ عالمی مرکز مدنی مرکز فیضان مدینہ تو بھر جاتا ہے, اس کی گلی میں بھی دور دور تک الحمدللہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور صبح ان کا کام دھندا بھی ہوتا ہے اور یہاں ساری رات کے لیے بھی پڑے رہتے ہیں, فجر کی نماز میں بھی ہوتے ہیں, اشراق میں بھی ہوتے ہیں. یہ کئی خوش نصیب اپنے کام دھندے پر بھی فیضان مدینہ سے ہی تشریف لے جاتے ہوں گے. تو یہاں رات کو اجتماع میں سونے کو بھی تو ملتا ہے, تو اگر کوئی قاری صاحب اس لیے نہیں آتے تھے اجتماع میں کہ جمعہ کو چھٹی نہیں ہوتی, تو اس لیے اگر اس لیے نہیں آتے تھے اس کا مطلب وہ دعوت اسلامی والے نہیں تھے, اور اب جمعہ کی چھٹی دے کر ان کو دعوت اسلامی والا بنایا جا رہا ہے تو ایسا مت سوچو. اب تو جو دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی والے, چھٹی ہو یا نہ ہو اجتماع جب بھی ہو جہاں بھی ہو اس میں حاضری دینی ہے. جیسے آپ کے علاقوں میں چوک اجتماع ہفتے کو ہوتا ہوگا تو اب یہ کہ صبح چھٹی تو نہیں ہے لیکن اجتماع میں جائیں, آپ اور کام نہیں کرتے. اگر آپ کو شادی کی دعوت دی جائے تو کیا شادی کی دعوت میں شرط پر جاتے ہیں کہ صبح چھٹی ہوگی مدرسے کی؟ بڑے شوق سے پہنچتے ہوں گے, کھانے کے لیے دعوت مل جائے اور کیا چاہیے, اس کا تو انتظار رہتا ہوگا. تو نیکیاں کمانے کا اللہ کرے کہ انتظار ہو جائے. تو سارے قاری صاحبان اگر نہیں بھی آتے تھے جو, تو وہ مہربانی کر کے پکی نیت کر لیں کہ جمعہ رات کو اجتماع میں حاضری دینی ہے اور اجتماع کا وقت مغرب تا اشراق. یا سو جائیں انشاءاللہ عزوجل تو سب اس باب الاسلام والے اور مدنی مرکز باب المدینہ میں جو حاضر ہیں سب کے سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر جمعہ رات کو پابندی سے اجتماع میں حاضری رہے گی انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب.